Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 czerwca, jest 11. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. A w nim pomysł Kosiniaka, Kamysza, budowę osobnego bloku na jesienne wybory i głos polityków, najnowszy bilans poszkodowanych po eksplozji, do której doszło w Rosji, i procesja do Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Pomysł budowy koalicji polskiej zostanie poddany konsultacjom, a ostateczna decyzja zapadnie w czerwcu na kolejnej Radzie Naczelnej PSL, mówił prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Według deklaracji lidera ludowców miałoby to być blokiem na wybory parlamentarne zrzeszające tych, którym bliskie są wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe. Pomysł komentowali politycy w Polskim Radiu 24. Ja będę namawiać pana przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza, żeby porządnie się zastanowił, czy oddzielnie mamy pomysł na to, jak zwyciężyć, i czy takie rozdrobnienie nie spowoduje tego, że po prostu odbieramy sobie szansę i części obywateli, która głosuje na nas, tym chociażby w ostatnich wyborach 5 milionów Polaków, na to, żeby jednak wygrać. Mówiła posłanka Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej Joanna Augustynowska. Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Andrzej Szejna sądzi, że prezes Kosiniak-Kamysz powinien podać więcej szczegółów propozycji. Chciałbym wiedzieć, czy gdybyśmy budowali na przykład znowu porozumienie z Polskim Stronnictwem Ludowym, pan prezes na przykład będzie zwolennikiem rozdziału państwa od kościoła, laickiego państwa, wspierania na przykład in vitro, takich rzeczy pozytywnych, które również leżą w interesie lewicy i są na sztandarach lewicy. Ja nie mówię oczywiście o jakichś radykalnych rozwiązaniach, ale to jest dla nas bardzo ważne. Zdaniem posła PiS Zbigniewa Gryglasa deklaracja prezesa PSL-u jest ważna w świetle ostatniej kampanii wyborczej. Padły tam słowa, my nie chcemy wojny religijnej. I ja się osobiście bardzo cieszę, że PSL zrozumiało, że koalicja prowadziła do takiej wojny, wypowiedziała taką wojnę religijną. I jeszcze głos posłanki Kukiz 15, Agnieszki Ścigaj. Odczytałam wypowiedź pana prezesa Kosiniaka-Kamysza jako, że podejmują ten trud i będą próbować pójść własną drogą. Rozumiem, że nie mają pewności, że wygrają i że to jest dobra droga, tak jak i Kukiz 15 nigdy nie miał takiej pewności. Natomiast warto trzymać się pewnych swoich zasad i sterów. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego PSL szedł w koalicji m.in. z PO, Nowoczesną, SLD i Zielonymi. Do Europarlamentu weszło 3 polityków: Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman i Adam Jarubas. Ludowcy stracili więc w stosunku do poprzedniej kadencji Europarlamentu 1 mandat. 89 osób to najnowszy bilans poszkodowanych w wyniku wczorajszej eksplozji, do której doszło w rosyjskim mieście Dzierżyńsk. Z informacji mediów wynika także, że w szpitalach wciąż jest 16 z nich. Przypomnę, eksplodował trotyl zmagazynowany w Instytucie Badawczo-Produkcyjnym Kristal. Do tej pory nie wiadomo, jaka była przyczyna wybuchu. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że eksplozja była tak silna, iż zawaliła się hala, w której zmagazynowany był trotyl, i 4 sąsiednie budynki. W co najmniej 200 okolicznych domach wyleciały szyby z okien, a w niektórych uszkodzona została elewacja. Agencja RIA Nowości podała, że rannych zostało 44 pracowników Instytutu i 45 mieszkańców pobliskich kamienic. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w sprawie ustalenia przyczyn wybuchu trotylu. Jednocześnie rosyjskie media przypomniały, że w tym samym zakładzie już raz w kwietniu doszło do podobnego zdarzenia, ale wtedy siła eksplozji była znacznie mniejsza. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z placu Piłsudskiego w Warszawie idzie procesja dziękczynna do Świątyni Opatrzności Bożej. Pod hasłem dziękujemy za wielkich pasterzy Jana Pawła i prymasa Stefana Wyszyńskiego. W procesji są niesione relikwie błogosławionej Franciszki Siedliskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Z Rzeszowa jestem, z małżonką przyjechaliśmy. I pierwszy raz jesteśmy tutaj, bo relikwie będę wnosił do kościoła do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Ja jestem drugi raz. Parę lat temu byłem. Jesteśmy z duszpasterstwa, które prowadzą siostry nazaretanki. I dla nas dzisiejszy dzień jest właśnie wyjątkowy przez to. Przyszłyśmy tu, ponieważ będzie niesiona relikwia Franciszki Siedliskiej, a to jest nasza patronka. Jesteśmy pierwszy raz na pielgrzymce ze szkoły podstawowej im. błogosławionej Franciszki Siedliskiej w Żarach. No mam nadzieję, że przejdziemy te 12 kilometrów.

piosenki Bez granic. W niezmienionym składzie witamy wszystkich słuchaczy programu trzeciego w części drugiej audycji, a ten niezmieniony skład to Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Przychodzą listy od Państwa nie tylko dotyczące bezpośrednio repertuaru audycji czy konkretnych piosenek, ale takie ogólniejsze. Na przykład okazuje się z listu, że mały Stasio, chyba bardzo mały, bo jakoś niedawno przyszedł na świat, słucha pierwszy raz tej audycji. Stasiu, gratuluję. Posłuchaj nas jeszcze przez parę tygodni, to może się przyzwyczaisz. Mamy też od pana Grzegorza prośbę do mnie o słowo otuchy. Panie Grzegorzu, no oczywiście, że tak. Po prostu tak już się w życiu układa, że trzeba trochę cierpliwości, żeby to niedobre wreszcie przeszło. Mam nadzieję, że i pan, i ja przetrzymamy. A teraz, co do repertuaru tej części audycji, bardzo ciekawa postać, ten artysta, urodził się w Harlemie. Nowy Jork to jest tygiel, ale czasami się wydaje, no jeśli ktoś urodził się i wychował się w Harlemie, no to co może muzycznie robić? No, najczęściej w tej chwili to są różne odmiany hip-hopu, rapu, jakiejś takiej muzyki z tymi bitami, z tym wszystkim. Inni znowu jeszcze szukają śladów jazzu. A ten pan, ten gostek, najwyraźniej zafiksował się na tradycyjną muzykę soul, taką jaka była grana w latach 60. XX wieku. Spodobało mu się to, zaczął coś robić w tym kierunku i tak mu dobrze wyszło, że ta płyta naprawdę warta jest dużej pochwały. You know, I've heard it said, to thine own self be true. Well, if that be the case, girl, then all I am I owe to you. It's Woman, You Made Me. Taki jest tytuł, ale rozwinięcie jest ważne, bo wtedy poznajemy przekaz tego utworu. Woman, You Made Me Everything That I Am. Kobieto śpiewa artysta do kobiety, która sprawiła, że jest taki, jakim jest. No i wygląda to na zdecydowaną pochwałę. A tę pochwałę wygłosił Carlton Jumel Smith na swojej nowej płycie 1634 Lexington Avenue. To jest naprawdę dla mnie zaskoczenie, że powtórzę, wyrastając w Harlemie, zainteresował się tym soulem, takim klasycznym, ten podkład muzyczny, niemal jak żywcem wyjęty z jakiegoś nagrania Isaaca Hayesa. To wszystko takie właśnie retro, a jednocześnie świetnie brzmiące. Jest muzyka, jest melodia. No aż miło. Myślę, że Państwo w pewnym stopniu podzielają moje zadowolenie, że taka płyta się ukazała. Mieliśmy przed chwilą Woman, You Made Me. Teraz będzie... jeszcze dwa utwory będą. Love Affair, a potem jeszcze na koniec taki utwór o dość smutnym tytule I Can't Love You Anymore, czyli nie mogę cię już więcej kochać. Miejmy nadzieję, że to nie do tej samej kobiety, która sprawiła, że Jumel jest taki, jakim jest. No ale słuchać myślę warto. I can dig it, you can dig it, we can dig it. I can dig it, you can dig it, we can dig it. I can dig it, you can dig it, we can dig it. Yeah. I'm having the time of my life. I'm ready to settle down and make you my wife. Oh, I know I need to slow down, 'cause I'm moving too fast. The slower that we're doing now, the longer it's gonna last. And I'm so tired of sneaking around. I'm so tired of running around all over town. All I want is something real and true, and I believe that's you. Situation. No more being alone. Let's find a little house and make it our home. I wouldn't have it any other way. first thing in the morning, all day long. Yes, I do. I'm so tired sneaking around, and I'm so tired running around all over town. All I want is something real and true, and I believe that you. pięknie, wszystko było. Carlton Jamel Smith i muzyka, i kołysanie, i dęciaki, i chór żeński. Naprawdę cofnęliśmy się w czasie, ale jednocześnie było to i współczesne. Dobra, dobra płyta. A co do cofania się w czasie czy podróżowania, to w piosenkach bez granic jest to zjawisko powracające i częste. Albo sięgam po stare płyty, albo wykonawcy przypominają stare swoje przeboje, albo ci sprzed lat pojawiają się ponownie i to jest właśnie ten ostatni przypadek. Oto awizuję nową płytę i to po tytule można sądzić, że mającą podkreślić 40-lecie tej grupy, nową płytę pewnego trio, które Państwo zapewne rozpoznają. I nie ma wątpliwości, to Stray Cats w tym samym składzie, co kiedyś Brian Zecer zebrał kolegów i postanowili przypomnieć sobie dawne czasy. No i przypomnieli w świetnym stylu. Ta płyta w moich audycjach na pewno będzie powracać. A teraz raz jeszcze Stray Cats i I Got Love If You Want It. Well, I believe your story, darling. got love if you want it. Stray Cats nadal w formie z nowej, nowiutkiej płyty zatytułowanej po prostu 40. A teraz Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Te kolejne minuty Piosenek bez granic w zasadzie powinny być takimi smutno-refleksyjnymi minutami. Dlaczego? Powiem, dlatego, że chciałem poświęcić ten czas naszemu, bo mogę powiedzieć chyba i w twoim imieniu, ulubionemu wykonawcy, Leonowi Redbonowi, który no, troszkę spodziewanie, bo chorował, odszedł od nas w ostatni czwartek i pozostawił nas, jak to się ładnie mówi, ze swoją muzyką. Ale i ta muzyka jego i to, co napisał do nas odchodząc, świadczy o tym, że nie należy traktować odejścia Leona Redbona jako czegoś no, takiego tragicznie smutnego, tylko z pewnym jednak przymrużeniem oka spojrzeć na to wszystko, co wokół nas i co nas może czekać. A zacznijmy od tego, że zagramy taką piosenkę Leona Redbona, która troszkę jak gdyby zaprzecza temu, co zamierzam zrobić, bo tytuł tej pieśni brzmi Please don't talk about me when I'm gone, czyli nie mówcie o mnie, kiedy mnie już nie będzie. Please don't talk about me when I'm gone. No, honey, no, our friendship ceases from now on. If you can't take anything real nice, it's better not to talk at all. My voice. You go your way, I'll go mine, as we do. Here's a kiss, I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Please don't talk about me when I'm gone. You go your way, I'll go mine. Best we do. Here's a kiss, I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Please don't talk about me when I'm Leon Redbone, jak mówiłem, odszedł w czwartek, zostawiając taki, trudno powiedzieć, testament, zostawiając pewne przesłanie do wszystkich tych, którym jego imię i nazwisko może cokolwiek powiedzieć. Ja przytoczę fragment tego przesłania w moim niezdarnym tłumaczeniu na polski język. Z ciężkim sercem zawiadamiamy, że wczesnym rankiem 30 maja 2019 roku Leon Redbone przekroczył ten piękny brzeg w wieku 127 lat. No oczywiście Leon Redbone nie ma 127 lat. Wedle ocen jego przyjaciół, znajomych, a także dokumentów związanych z jego kartą ubezpieczeniową, miał tych lat raptem 69. To niemożliwe. Co niemożliwe? No, to nie jest prawdziwa data. Która nie jest prawdziwa? Że 69. Dlaczego? No bo on był starszy. A skąd to wiesz? No bo prawie go poznałem. Aha. No, tak mówią medycy, którzy go leczyli, którzy mieli dostęp do jego dokumentów. No to dalej czytam Leona. Opuścił nasz świat z gitarą, wiernym towarzyszem rowerem, uchyliwszy przy tym ronda kapelusza. Jest bardzo ciekaw, by zobaczyć, co Blind Blake, Emmett i Jelly Roll Morton robili pod jego nieobecność i ma też plany, żeby zaśpiewać porywający duet Sari Barabasz. No to zainteresowałem się, kim jest, czy była raczej Sari Barabasz. Otóż to jest słynna postać z kręgu opery, mianowicie sopran koloraturowy, pochodząca z Węgier artystka, która zachwycała pokolenia naszych dziadków i ojców. No, ale także zdarzało się jej śpiewać w musicalach. I za chwileczkę przytoczę fragmencik tego, co niosła z sobą niezwykła koloratura Sari Barabasz. W duecie z Aleksandrem Youngiem wykonają Will Love Stay. When clear and bright, see the world in truest light. See how love's a crazy dream, though 'twas real before. See vows are not what they seem, so why trust them more? Why not drop that haughty air, that facade, I know it all. Have a drink, let down your hair, no one's in the hall. Who can say, will love stay? Let's be happy while we may. So today, why delay? la la la la la la, sing sing sing sing with me, sing sing. Who came with me? Who can say? Will I stay? Let's be happy while we may. So today. Drink with me, either swim or sink with me. Must I see you frowning so? Come on, honey, don't say no. Though you've stood me up before, now it gives you pain. Why not promise just once more you'll be kind again? Just pretend you love me still. Don't pretend you don't know how. Say you will, I know you will. Make me happy now. Nawet biorąc pod uwagę legendarny eklektyzm tej audycji, to myślę, że niektórzy z Państwa byli zaskoczeni tymi dźwiękami. A czy nie wyobrażasz sobie Leona, który z tą Sari teraz gdzieś tam w tych tajemnych dla nas okolicach właśnie taką pieśń zaśpiewają? Jego sobie jestem w stanie wyobrazić w dowolnych okolicznościach, bo ekscentryzm to było jego drugie imię. Bo ma też w tym tekście wynika, że ma dalsze plany. Otóż planuje wreszcie zagłębić się w czytanie tekstu w bibliotece Ashurbanipala w Niniwie. Przy okazji może wychyli jeden lub dwa łyczki whisky z Lee Morse. To jest z kolei taka pieśniarka bluesowo-kabaretowa z lat 30. i 40. No, a na koniec zostawia sobie długo oczekiwane dyskusje z ulubionym wujkiem, Supi Publimą, pierwszym z Hetytów. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Ja bym miał tylko wątpliwości co do kieliszków whisky, bo myślę, że on raczej do szklaneczki nalewał. No, może tak, rzeczywiście. On w sumie mówi nie o kieliszkach, ani o szklaneczkach, tylko o łykach. No, wspomniałeś kieliszek. Tak, więc. Tak. A miałem napisane łyki. No dobrze. Jack White był pod ogromnym wrażeniem twórczości Leona Redbona i na koniec jego kariery wspólnie z nim zresztą wygrzebał jego wczesne nagrania i to się ukazało na ostatniej płycie Leona zatytułowanej Long Way From Home. I to się okazuje, że składały się wtedy jego repertuary prawie wyłącznie z tradycyjnych bluesów, chociażby takich jak ten Roberta Johnsona. Thank you. If I had possession over Judgment Day, and the women I'm loving wouldn't have no right to pray. And I went up on the mountain, as my eyes could see. And I went up on the mountain, as my eyes could see. And I'm mad at my woman, lonesome blues at me. Yeah, and I rode and I tumbled and I grabbed the horn night long. Yes, I rode and I tumbled and I grabbed the horn night long. Yeah, I made my mind, yeah, I'm gonna count all along. I fold my arms and I slowly walked away. Yes, I fold my arms and I slowly walked away. Hell, it's gonna come someday. Come here, baby, sit down on my knees. Yes, I come here, baby, sit down on my knees. I want to tell you all about the way they treated me. Leon oczywiście głównie jest znany ze swoich własnych płyt, ale także zdarzało mu się występować u kolegów. No, określonych kolegów, oczywiście z określonego gatunku muzycznego. Między innymi był zaprzyjaźniony z Hankiem Williamsem Juniorem i za chwileczkę przypomnijmy, jak panowie zaśpiewali Lovesick Blues. Tam troszeczkę tylko jodluje Leon, ale on się też bardzo specjalizował w tym kierunku śpiewania. I got a feeling called a blues. Oh, since my baby said goodbye. I na koniec swego ostatniego oświadczenia Leon zwraca się do nas. Och, trzymajcie się. Dziękuję wam. I dobry wieczór wszystkim. A na koniec jeszcze raz Leon i piękna piosenka Anytime. Sad and blue about nobody but you. Why you don't seem the same to me? I told you that I loved you right from the start. You told me the very same thing, but now you try to break my little home. Anytime that you are lonely, anytime that you are blue, now anytime you're feeling downhearted, that will prove to you my love is true. Anytime you're thinking of me, that's the time I think of you. Anytime you want me back again, that's the time I'll come back. Autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy konkurs dla młodych wykonawców śpiewających jej piosenki. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu finałowego 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się w studiu jej imienia w październiku zeszłego roku. Wystąpi 12 laureatów, o których świat w ciągu tych 7 miesięcy zdążył już usłyszeć. Na antenie Trójki, dziś, tuż po 19:00. Polecam. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A dzisiaj sklepy zamknięte. Niedziela niehandlowa.